8 milionów ton węgla, a branża odnotowała 631 milionów złotych strat. Polska, Austria, Niemcy, Francja, Holandia i Belgia to trasa, którą chcą przemierzyć Ukraińcy z europejskiego automajdanu. Mają protestować na głównych placach stolic państw Unii Europejskiej. Pierwszym przystankiem na ich drodze był Kraków. 12 Ukraińców przyjechało do Polski trzema samochodami. Swoją akcję zaczęli od pikiety przed konsulatem Rosji w Krakowie. Sława Ukrainie! Najważniejsze, żeby ludzie w Europie zrozumieli, że wojna w tak dalekim kraju jak Ukraina może się rozprzestrzenić. Chcemy, żeby Europejczycy zastanowili się, kto będzie następny. W bagażnikach swoich samochodów uczestnicy europejskiego automajdanu trzymają nie walizki, lecz dziesiątki ukraińskich flag, naklejki, a także transparenty z hasłami w języku angielskim. Rosyjskie czołgi wjechały do ukraińskich miast. Trzecia wojna światowa puka do naszych drzwi. Powstrzymajmy Putina. Myślimy, że to przyniosło jakieś skutki. Mówi Uliana Pereskocka, jedna z pomysłodawczyni europejskiego automajdanu. To jest projekt niejednorazowy, to tylko pierwszy nasz wyjazd. Na razie Ukraińcy planują w ciągu najbliższych dni odwiedzić Berlin, Brukselę, Amsterdam, Paryż i Wiedeń. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w drodze powrotnej z trasy po Europie ukraiński automajdan zorganizuje pikietę w Warszawie. To był Serwis Trójki. Nad południową i centralną Polską deszczowe chmury, z których w nocy może padać. W czwartek deszcz prawie w całym kraju, na południu będzie też grzmiało. 19 stopni pokażą termometry we Wrocławiu, 22 w Krakowie, w Warszawie 24-26 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Aż 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Od 24 lipca we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Lista przebojów. Radiowy Dom Kultury. Trójkowo, filmowo. Kluby Trójki. Do południa. Do usłyszenia, mówi państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Się kręci rock and rollowe jazdy trzymanki Jurka Owsiaka. Get it on. I keep the back seat for loving. I love to drive up front. And when we make it out, I keep your boy in the trunk. We'll be right back. it hard, I like it soft. I get to lick it off. And when it's midnight and I'm about to drive by, you gotta kiss me on my cheek before we say goodbye. White Cadillac, I bought it off my mom and dad. They said don't forget the keys, son, so you can get it out. I keep the back seat for loving. I like to drive up front, and when we're making out, keep your pretty boyfriend in my trunk. To Danko Jones przywitał nas dzisiaj. Ja już myślę, co będzie się działo o tej samej porze za tydzień. O tej samej porze za tydzień. Witam serdecznie, Jurek Owsiak. Inaczej się kręci. Będziemy przygotowywali się powoli do koncertu Kasi Kowalskiej, który będzie miał miejsce na Wzgórzu Akademii Sztuk Przepięknych. Kasia Kowalska na swoich stronach bardzo serdecznie zaprasza, bardzo jest aktywna, bardzo czuje, że to także jest dla niej niezwykle ważny. Nazywają to benefis, nazywają to rocznicowy koncert. Wszystko, co by nie patrzeć, mówi o tym, że 20 lat grania Kasi Kowalskiej, między innymi także z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo pamiętamy jej pierwsze koncerty właśnie dla nas i nam podarowane. Tym razem 30-osobowa załoga przygotowuje coś specjalnego. Będziemy to nagrywali i te atmosferyczne koncerty w dużym namiocie ASP mają swój niesamowity walor. Dzisiaj jeszcze pozwolimy sobie na zagadkę, bo dzisiaj jeszcze mam na to czas, ale za tydzień mam nadzieję, że uda nam się już na żywo połączyć z pola Woodstockowego, które zawsze o tej porze tętni życiem już nieprawdopodobnym, niesamowitym. Już dzieje się bardzo, bardzo dużo. Już prawie wszyscy są u nas, chociaż pociągi właśnie wtedy co kilkanaście minut przyjeżdżają z całej Polski. 104 pociągi, 52 w jedną stronę, 52 w drugą stronę będą przywoziły Woodstockowiczów. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. No oczywiście zagadka, kiedy taki koncert się odbył, bo myślę, że kto tak pięknie zaśpiewał, nie będzie z tym problemu. A więc zagadka leci. No man, tonight yet, and die the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death pardon, 2 minutes too late. And isn't ironic, don't you think? It's like crying. Afraid to fly, she packed his suitcase, kiss kids by eye. He wears his whole damn life to take that flight. As the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Hey! begin when you're on it late, and all the smoke inside on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's me and my fine dreams, and I'm in his beautiful wife. And is it ironic? What you think? Kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335. Kto tak pięknie zagrał, to myślę, że to bez trudu, ale kiedy tak pięknie zagrano na przystanku Ustok, to jest nasze pytanie. Czekamy na odpowiedzi i jeszcze dzisiaj będziemy losowali tych, którzy dostaną nasze nagrody. Tak przy okazji, bo nie wspomniałem o tym od dawna, nagrodami są nasze koszulki, są nasze gadżety, które później mkną i cieszą niezmiernie. Te gadżety dzisiaj opuściły fundację, samochód TIR zapakowany pod plandekiem. Nie jeden, a dwa. To wszystko pojechało, już pomknęło do Kostrzyna. Jeżeli ktoś śledzi to, co się tam dzieje na naszych stronach fospo.rg.pl, to już widać, że stoi scena i ten trójkącik dekoracji już wisi. Sami jesteśmy zdziwieni, że tak szybko, bo wydawało mi się, że jeszcze kilka dni temu wprowadzaliśmy kilka korekt, ale to już jest. Za moment takie najświeższe wiadomości, a pode mną zespół Blue, który przysłał swoją propozycję do Fabryki Zespołów i Wielkiej Orkiestry. Nie mógł zagrać na eliminacjach, bo nie dojechał, ale myśmy uznali, że na tyle dobrze gra i ich płyta zdobyła tyle uznania w teraz roku, że na pewno zagrałem na dużej scenie w sobotę o godzinie 16. Blue z Wielkiej Brytanii. Ta muza razem z nami o godzinie 16 w sobotę, nie przegapcie, bo muza same płyty bardzo nam się podoba. Moi drodzy, takie wiadomości z ostatniej chwili, że możecie sobie zanotować, to drugi program Telewizji Polskiej w sobotę 2 sierpnia o godzinie 00:10 wyemituje koncert Kimani Marleya. A więc tego, co będzie można obejrzeć, no świeżutko dosłownie po tym, jak Kimani Marley zagra dokładnie 1 sierpnia o godzinie 23:10 na dużej scenie. Kapela ze wsi Warszawa i Mercedes Pion w niedzielę, następnego dnia, 3 sierpnia o godzinie 23:50. Super czasy, tak kiedyś Telewizja Polska grała w Rok Nocy, w programach rockowych. To niestety gdzieś umknęło, a szkoda, bo ta regularność powodowała, że dużo muzycznie się działo. Narek za to w sobotę 9 sierpnia, czyli tydzień później o godzinie 00:55 laureat Złotego Bączka który zaprosił mnóstwo gości. Zagra właśnie we czwartek o godzinie 1:50. Laureat Złotego Bączka szykuje, zawsze laureaci Złotego Bączka szykują specjalne koncerty, to jest specjalna forma i 800 punktów świetnych rozświetli się nad Kamilem, nad całą stokową ekipą. Jak zwykle nowe dekory, ale także nowe światła, a o nagłośnieniu już nie mówię, linie opóźniające, tak żeby się mogli doskonale słyszeć, nawet jak siedzicie daleko na swoim wzgórzu ASP. Poczta Polska w tym roku przygotowuje się z dużym rozmachem, a więc uwaga, taka wiadomość z ostatniej chwili. 500 paczek za zupełną darmochę zostanie wysłanych z waszymi bagarkami. W sobotę w ciągu dnia będzie stał duży samochód Poczty Polskiej, tam będziecie mogli przekazać swoje bagarki, żeby doszły do domu, nie dźwigacie, za zupełną darmochę pierwszych 500 paczek. Ale jeżeli byście chcieli wysłać, to nie są chyba duże pieniądze, to następne już paczki poczta czarżuje, ale nie szkodzi, bo będzie także w niedzielę, a więc jeżeli nie wyjdziecie jeszcze z przystanku UCOK, możecie przekazać taką paczuszkę i ona pomknie bez waszego wysiłku do domu. Oprócz tego będą kartki elektroniczne, będą kartki pocztowe, będą znaczki, będzie stempel okolicznościowy, będą przepiękne kartki, które mam przed sobą, które już są wydrukowane, które będą sobie śmigały, a potem teraz, moi drodzy, zespół Gamardellas, to jest zespół zło, który także przysłał propozycję do zagrania na przystanku Woodstock. Będą grali na małej scenie w czwartek o godzinie 18:40. Tak Włosi grają. Jureka, czemu w tym roku nie jest organizowane spotkanie na SP z tobą? Pozdrawiam, Paweł. O cholera, się zapomniałem, tak prawdę mówiąc. Ale będę tam na pewno, bo będę zapowiadał i będę się na pewno z wami widział. Gamardellas, czyli Włosi, na małej scenie w czwartek o godzinie 18:40. Hej, Woodstock w każdym dniem bliżej. Ja się już nie mogę doczekać środowego poranka, gdy 11 raz postawię nogi na najpiękniejszym festiwalu świata. Tam, gdzie nikt nie będzie miał focha, a ludzie będą szczęśliwi i piękni. Idyla tylko w tym miejscu jest możliwa. Jurek, czy będzie jakieś spotkanie ludzi, a przypinka, którzy nie mają focha? Oczywiście, wchodźcie na nie mam focha, a przypinka nie mam focha. Jest spotkanie, to co mówiłem, obiecałem. Od metra ludzi jest w nie mam focha, czyli zjątko, a przypinka i wysłanie zjątka z napisem nie mam focha, ale to tak wygląda, że no kombinujemy, będzie spotkanie, spotkamy się, uciśniemy sobie dłoń i wejdziemy na scenę. Taki bardzo krótki niezbędnik dla was, dzisiajśmy go stworzyli. Postarajcie się wziąć namiot. Namiot naprawdę się wam przyda, do tego świrówki karimata, szczotka i pasta do zębów, tego chyba wam nie musimy tłumaczyć. Będą dwa miejsca, gdzie będziecie mogli się umyć, a więc zupełnie się to zmienia. Tam, gdzie będziecie się myli, będzie można także pograć piłkę siatkową, będzie człowiek, który będzie to skoprowadził, no naprawdę to zmieni się, będzie to oświetlone, ale dajcie mi tego, który maluje to i to je, bo za to później płacimy. Oj, naprawdę, oby wasza ręka była w tym momencie ciężka jak żelazo. Nie malujcie, nie róbcie tego, nie majdrujcie przy kranach, bo to służy wszystkim. Jeszcze wam powiem, co trzeba zabrać, ale pod nami Be My, czyli zespół, który wysłał nam płytkę. Francuzi, Polacy, Francuzi, a ja się ucieszyłem, kiedy w Trójce usłyszałem to nagranko, czyli taką propozycję. Be My zagrał o godzinie 16:10 w piątek na dużej scenie. Shut my eye, restrain. you little help. I don't know if that's one more mistake. Yeah. I don't Maj zagrali także super koncert na festiwalu w Jarocinie. W ogóle ci, którzy byli w Jarocinie, chwalą, mówią, że świetna atmosfera, dużo ludzi, parę koncertów rewelacyjnych i paru artystów także będzie grało u nas na tegorocznym przystanku Woodstock. Weźcie ze sobą, jeżeli mogę was prosić, worki na śmieci. Będziemy mieli też te worki na śmieci, ale weźcie kilka worków, 3, 4, 5, przydadzą się. Dbamy o to, aby był porządek, ale także walczymy o to, żeby zmniejszyć nasze koszty. Wywóz śmieci, zbiórka tych śmieci, to naprawdę kosztuje, no i nic na to nie można poradzić. Muszą to robić firmy, które się tym specjalizują, ale to kosztuje. Pomóżcie nam, aby te koszty można było zmniejszyć za rok, abyśmy mogli uwierzyć, że w tym sprzątaniu nam bardzo pomagacie. Weźcie telefon ze sobą, bo pamiętajcie, że jakbyście mieli smartfona, to jest aplikacja. Ja widziałem, jest przepiękna. Ona już działa, już jest, aby będzie wam o wszystkim mówiła, a także byście mogli za darmo dzwonić dzięki naszemu sponsorowi do domu i wysyłać SMS-y i łączyć się internetowo za darmo. To jest bardzo ważne. Weźcie dokument poświadczający waszą tożsamość albo chociaż spiszcie sobie PESEL. To pomaga w momencie, kiedy się coś stanie, jakiś drobiazg, oby tak właśnie miało miejsce najrzadziej, czyli korzystacie z naszego szpitala polowego. Wtedy ten PESEL się po prostu nam bardzo przydaje, ułatwia nam pracę. Weźcie buty, a nawet dwie pary butów, ponieważ pogoda może być różna. Przeczytam wam, co się tutaj szykuje z pogodą, ale weźcie krem z filtrem, bo może być bardzo różnie. I dobrym pomysłem są tabletki przeciwbólowe, plastry mały, opatrunek. To wszystko tak, żebyście mogli kupić w naszej polowej aptece. Po raz pierwszy otwieramy aptekę, będzie ona czynna. Jeżeli macie lekarstwa, które musicie wziąć i które muszą być w warunkach lodówkowych, to można w szpitalu te lekarstwa złożyć pod warunkiem, że dokładnie opiszecie pudełeczko i te lekarstwa później będzie można pobierać. Nie ma z tym żadnego problemu. Pod nami zespół Łzy, który zagra na małej scenie o godzinie 21:20. Sam byłem zdziwiony, jak bardzo dużo ludzi postawiło takiego lajka. Super, Łzy! Będą na małej scenie w piątek o 21:20. To zespół Łzy. Moi drodzy, a tu właśnie mam takiego maila, który do nas przyszedł. Zajmuję się amatorską synoptyką i tutaj uwaga, Maciej Słoniu Mazurek proponuje. 31, 30 stopni, lekkie zachmurzenie, wilgotność 47%, możliwe opady. 1 sierpnia, to było 31 lipca, 1 sierpnia 29 stopni, lekkie zachmurzenie, wilgotność 40%, bez opadu. 2 sierpnia 34 stopnie, bezchmurnie, wilgotność 28%, bez opadów. No i 3, kiedy wyjeżdżamy, 36 stopni, bezchmurnie, wilgotność 23%, bez opadu. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia na placu boju, oby ta pogoda się sprawdziła. I stąd to ta prośba, że nawet weźcie sobie jakąś małą pelerynkę ze sobą. Nie lubicie tego, chociaż, bo deszcz was niczym na mnie robi, po prostu dajecie radę. Siema ludziska, siema wiara, do mojego wjazdu pozostało jeszcze 6 dni, już nie mogę się doczekać, to mój trzeci Woodstock i z roku na rok jestem nim coraz bardziej zaoferowana, a w tym roku Woodstock będzie wyjątkowy, wybiera się moja mama. Pozytywna energia tego miejsca zaraża i przyciąga. Widzimy się w środę rano w Kostrzynie nad Odrą. Do zobaczyska. Michaśka się kręci, @polskieradio.pl, a pod nami Shirley Holmes, czyli zespół z Berlina, który także wysłał swoją propozycję i także nam się tak bardzo spodobał. Zresztą wszystkie zapowiedzi tych zespołów są na naszych stronach i dzisiaj obejrzałem, jak Shirley Holmes zapowiedziały przystanek Woodstock i zaprosiły wszystkich, którzy mogą przyjść do nich na małą scenę w sobotę o godzinie 17:20. Właśnie ta zmiana małej sceny, o której mówiłem, dużo bardzo rockowego grania, to już nie scena folkowa, tu ludzie mocno dziękowali naszym przyjaciołom, czyli Karantu Hillowi i całej ekipie, którzy przez tyle lat prowadzili scenę folkową osobnym koncertem, ale właśnie ta scena i taka ilość muzy przepięknej, przecudownej, będę starał się, że ją zaprezentować za tydzień, żeby was namówić, jeszcze powiedzieć wam w ostatniej chwili, na co warto przyjechać. Siema Jurek, po pierwsze strasznie mocno dziękuję za Kraków, finał był po prostu genialny, po drugie tak szybko chciałam pozdrowić wszystkich radosnych posiadaczy koszulek się kręci. Widzimy się w pełnym, mam nadzieję, składzie już za tydzień. Jednak to, dlaczego tu piszę dziś, Jurek, do ciebie, to to, że chciałam za twoim pośrednictwem bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić i życzyć wszystkiego dobrego i radosnego, cudownego dwójce fantastycznych ludzi, Markowi i Martynie, którzy w dniu 2 sierpnia w Kostrzyńskim Urzędzie Stanu Cywilnego przyrzekną sobie miłość aż po grób i zaraz po tym wraz z rodziną i przyjaciółmi powrócą na Woodstockowe pole, aby z całą tą weselną gromadą bawić się na najpiękniejszym festiwalu świata. Szczęścia, kochani, widzimy się w Kostrzynie, pozdrawiam, siema. Gośka, wiemy o tym, dostaliśmy zaproszenie i myślę, że na pewno postaramy się z Woodstockowiczami odśpiewać wszystkim 100 lat. Acid Drinkers, o, już to wielokrotnie mówiłem, ze swoimi coverami i to będzie taki rytm, to będzie taki czad. O godzinie 20:10 po Laocze wejdą na dużą scenę w piątek, a po nich zespół z Kindred, później Kimani Marley, potem Skape, potem kapela ze wsi Warszawa and Mercedes Pion, to tylko piątek. No takie rzeczy dzieją się na najpiękniejszym festiwalu świata. Się kręci, się kręci, @polskieradio.pl. Esy Drinkers. Kiedyś Tytus powiedział na SP, kiedy było spotkanie z nim parę lat temu, że tak jak gra Ślimak, to można byłoby po prostu odliczać start rakiety na Księżyc. Równiutko co do setnej sekundy. To jest ta muza. Moi drodzy, na pewno spotka się gdzieś w Polsce przepiękne plakaty, które reklamują taką akcję Allegro, czyli charytatywni. Jest tam Ania Dymna, jest tam Ewa Błaszczyk, jestem ja. I cała sława polega na tym, że możecie to, co robicie podczas finału, tego czasu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, możecie to robić także w całym roku. Musicie dawać różne przedmioty i wszystkie pieniądze, nie ma tu żadnego biznesu, idą na te trzy fundacje, naszą, Ani i Ewy. My postanowiliśmy, że wszystkie pieniądze, które będą z tych aukcji waszych prowadzonych, będą wpadały do nas, będą przeznaczone właśnie na Woodstock. Możemy sobie tu wybierać cel, możemy wiedzieć, na co to idzie. Wchodźcie na te strony, pomagajcie naszym trzem fundacjom, które świetnie dają sobie radę. Wiecie, co robi Ania, wiecie, co robi Ewa. Tu są po prostu wielkie ukłony, szacunek dla ludzi, którzy potrafili w tych 25 latach wolnej Polski ten czas super wykorzystać na takie właśnie działania. Na Allegro wchodźcie. Allegro będzie także u nas. Będzie biło rekord, niesamowity rekord. Będzie piękna karuzela, która już stoi rusztowanie. Już podstawa tej karuzeli jest, a więc już się dużo dzieje. Tak samo drugi nasz sponsor, operator telefoniczny będzie bił rekord Guinnessa. Tych akcji będzie bardzo dużo. Jest 100 różnych sytuacji na Akademii Sztuk Przepięknych, a więc postaram się może za tydzień wymienić te najważniejsze zdarzenia, ale na moim blogu mówię o tym, w dzisiejszym blogu także mówiłem, to jest, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wymienić nawet podczas tej audycji. Robimy to po to, abyście ten czas wykorzystali na maksa. Bardzo trzeźwo, ale tak, żebyście mogli skorzystać z tej nieprawdopodobnej edukacji, z tych spotkań z ludźmi, które mają miejsce na Akademii Sztuk Przepięknych. Pode mną zespół Tabu, który odbierze złotego bączka. Złoty bączek, czy nasza aukcja. Dzisiaj przylepiałem te piękne takie napisy, płytki na złotego bączka mosiężnego, cudownego, ciężkiego. To jest naprawdę prawdziwa nagroda, bo to publiczność, to wy głosujecie. Zespół Tabu odbierze nagrodę w piątek, 1 sierpnia o godzinie 15, a my z wielką radością będziemy mogli wręczyć kapeli, która to czuje, która się cieszy i która na pewno zagra dla was fantastyczny koncert. Zespół Tabu. Czuć zapach zmian, kolejny raz pozwólmy sobie na ten stan. Napij się ze mną wina. Woodstock! Na! Zapalimy papierosa, utopimy smutki. Napij się ze mną wody. Napij się ze mną wina. Zapalimy papierosa, porozmawiamy o dziewczynach. Łapy w górę! I mówię na nich, chciałem powiedzieć, mówię na nich SMS 71335. Bardzo dużo odpowiedzi. Oczywiście to jest Ewelina Flinta, ale nie rok 2011. W związku z teraz jeszcze raz przyciśnijcie mocno swoją pamięć. Kto tak, kto już wiem, ale kiedy tak pięknie zagrał. Pomimo czarnych obrazów płynących z Holandii, Nick Hodel i ekipa z Kamiennej Góry liczy dni do Woodstocku. Uwaga, cała rodzina Machajków przyjeżdża na przystanek. Będzie rodzinnie Wojtek Machajek. Siemanko wujek, pauzuje sobie przy piwku i twoje muzie na granicy w Zgorzelcu. Pozdro z Czerwonej Delty, Marcin z Trzodzik Tychy. Ewelina Flinta, 2011, bez sprawdzania. Od tamtej pory jeżdżę na Woodstock i w tym roku po raz pierwszy mnie nie będzie. Strasznie mi ciężko z tą myślą. To już jest tak nieodłączna część mojego życia, że w tej chwili nawet reklama w telewizji z tobą, Jurko, rani moje serce. Ale za to będę podwójnie naładowany na wszystkie następne. Pozdro D. Kochany panie Jurku, zaliczyłam Jarocin, bo kocham Lux Torpedy i Kult. I nikt nie patrzył na mnie jak na dziwolonga. Czy mogę w tym roku przybić zamiast mojego bratanka, który postanowił złamać nogę? Pozdrawiam ciepło, seniorita z Częstochowy. Oczywiście, seniorito, przyjeżdżaj i będziemy się bardzo cieszyli, jeżeli uda ci się jeszcze chwycić swojego bratanka z tą nogą, to zapraszamy wszyscy. Books Not Dead na przystanku. Zaraz wam powiem o tym wszystkim, o co tutaj chodzi. Books Not Dead, a my, moi drodzy, czy ja już słyszę tutaj Bednarka? Tak, oczywiście, Kamil Bednarek, moi drodzy, Kamil Bednarek odbierze swojego złotego bączka podczas koncertu 01:50 w czwartek. Kamil Bednarek na dużej scenie. Bądź sobą, to właśnie ja. Idę przez ten świat otwarcie. Pierdolę ludzi, którzy mają prudowy obraz. Nie to ja, patrzę z nienawiścią siebie. Zawieszony między niebem a ziemią. Tak to ty, zagubiony w sobie już od dawna. Sam nie wiesz, która strona twojego życia jest poprawna. Dobry czy zły, otoczony bez nadzieją. Bycie z sobą jest ostatnią nadzieją. Ostatnią nadzieją. Ostatnią nadzieją. Ostatnia nadzieją. Woodstock, łapy! Sprawdź! co jest grane, kiedy ruszam z miasto staw. Na pierwszym planie jak debiutujący aktor gram. W piatrze marzeń akcji, charito, twoja opinia jakby krok. Zrzeszony czoł, jazę hipo, co i flow. Zjada jak burrito, wjeżdżałem z krytyką. Jestem odporny jak dzisiaj. Dobra, cicho, patrz jak gram staw. Ze mną ludzi garstka, co ujada jak amsta. Cała prawda na kartkach, trakach i walkach. To marka plus gadka, co targa jak w Tatrach. Chodzi jak na wakacjach, warka. Wiesz mi płynie jak barka. Na barkach górnejki taka dawka od dawna nie wpadła na mężczyzn. Która w klatkach rozgardiasz, możesz być pewny. Banda to karma podana w MP3, co pomaga ogarniać, a po słabych wywietrzyć. Braga wprowadza słuchacza do tego, że nie tylko Warszawa to składa jak Lego. Ja baba obawa, bo jak powiedzieć kolegom, że to podziemna brygada ze Śląska Opolskiego. Kiedy ja mówię jestem, wy mówicie sobą. Jestem sobą, jestem. Kiedy ja mówię jestem, wy mówicie sobą. Jestem, jestem. Kiedy ja mówię jestem, wy mówicie sobą. Jestem, jestem. Kiedy ja mówię jestem, wy mówicie sobą. Jestem, które to właśnie ja. Idę przez ten świat odważnie, pierdolę ludzi, którzy mają brudowy obrazie. To ja walczę z tej rafisią ściem, zawieszony między niebem a ziemią. Tak to ty. Kamil Bednarek, Kamil Bednarek. To co się słyszy później w tych nagraniach na żywo, to jest cała esencja przystanku Woodstock. Ja wiem, że jak teraz nieraz puszczam tych, którzy dopiero zagrają z płyt studyjnych, to jest zupełnie co innego. Ale już za niedługo będziemy mieli już te nagrania, które nas najbardziej cieszą. Books Not Dead. A więc jeżeli możecie wziąć książeczkę ze sobą, jakąś ze swojej biblioteki, którą przeczytaliście, to będzie człowiek, który będzie zbierał te książki, aby później z tego robić uzupełnienie dla bibliotek w małych miasteczkach w całej Polsce. Ja sam zebrałem całe pudełko książek i pamiętajcie, żeby książka nie była taką książką bardzo po przejściach. Weźcie ładną książkę, książki są drogie, ja kupuję książki, ale weźcie taką książkę, która was zauroczyła, z którą się możecie podzielić, którą możecie zostawić. Możecie nawet napisać, ta książka jest od i napisać od kogo. Ja przygotowałem pudełko, namawiałem was na książki, a my dostaliśmy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego taki list. Uprzejmie informuję pana prezesa, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz prezydent miasta stołecznego Warszawy w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ponawia akcję nadania obchodom rocznicy charakteru ogólnopolskiego. W dniu 1 sierpnia o godzinie 17:00 na 3 minuty na terenie województwa lubuskiego włączone zostaną syreny alarmowe. W związku z powyższym proszę pana prezesa o włączenie się do akcji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Proszę, by w rocznicę godziny W minutą ciszy uczcić pamięć poległych w Powstaniu Warszawskim. No gdyby nie to, że tak bardzo się przyjaźnimy z województwem lubuskim, no to bym lekko chrząknął. Robimy to od samego początku, robimy to od wielu lat. Robimy to nawet w takim momencie, kiedy wszyscy się wzięli za łby, kiedy była 20. rocznica niepodległości naszego wyborów, no tak można powiedzieć. To wszyscy się pokłócili. Główne uroczystości były przeniesione do Krakowa. No trochę to było kuriozalne. A my wtedy gościliśmy kilku gości bardzo ważnych, związanych z tym wyzwoleniem Polski. I to było dla nas bardzo ważny moment. Robimy to od samego początku, o godzinie 17, czy jest 1 sierpnia już festiwal, czy tego festiwalu nie ma. Odpalamy taką syrenkę, którą trzeba pokręcić samemu ręką, puszczamy zespół Laocze, albo bez zespołu Laocze śpiewamy hymn i myślę, że to my na samym początku przenieśliśmy te uroczystości właśnie poza Warszawę. Ale dobrze, że województwo lubuskie włącza się do tej całej akcji. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy i pamiętajcie o tym, że tak samo 1 sierpnia to będzie, słuchajcie, dokładnie. Trzymam rozpiskę, podejrzewam, że już byście mi pomogli, gdyby ktoś był obok mnie. Szataku będzie na scenie. To Szataku, zespół Szataku pomoże nam chwilą poświęconą Powstaniu Warszawskiemu, godzinie W, zmienić na chwilę nastrój. Liczę na was bardzo mocno. Się kręci mapa polskieradio.pl. Siema boss, jeszcze tylko tydzień o tej porze będziemy słuchać audycji wszyscy razem na żywo z Kostrzyna. To niewiarygodne. Wiem, Jurku, że niezbyt mile widziane są na Woodstocku WWZ-le, ale gospodyni juniorka Natalia nie wie, czy może wziąć na Woodstock trąbkę, na której uczy się grać w szkole muzycznej. I czy ewentualnie taka mała trąbeczka znajdzie dla siebie jakieś warsztaty, czy chętnych do wspólnego pogrania. Do zobaczenia za tydzień, gospodarze Żar. Oczywiście, jeżeli znajdziecie do warsztatów, to tak, ale nie gracie pod sceną, bo kiedy nagrywamy, to nagle taki dźwięk jest tak zupełnie obcy, że aż ciary przechodzą. Ale niech trąbeczkę weźmie i gdzieś tam sobie pogra. Siema prezesie, to jak zawsze my, Bartas i Agaciorka, pozdrawiamy cię z Krosna, tym razem tego Wielkopolsce. Już w sobotę wylądujemy w Kostrzynie na najpiękniejszym festiwalu świata i nie możemy się doczekać. Sześć Jurek, jak tam pakowanko przebiegło tira dziś? Serdeczne pozdrowienia z Giżycka, Dexter. No to była moc, ale już myślę, że wszystko dojechało na miejsca, więc pozdrawiam Trolla, pozdrawiam Badiego, to oni prowadzili ten cały transport. Przy okazji Żaba z Częstochowy, która dzisiaj ma dyżur. Pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Czekamy na was wszystkich. Siema mistrzu! Tak oto nastał ten radosny czas. Dokładnie za tydzień będziemy słuchać audycji, ale już na polu namiotowym najpiękniejszego festiwalu świata. Cała siekręciowa ekipa będzie tam szaleć, to pewne. Mam nadzieję, że na czas audycji założysz unikalną koszulkę audycyjną, bo my jak co tydzień mamy ją na sobie. Mówimy o koszulkach, no można powiedzieć fan klubu Siekręci, które otrzymałem od przyjaciół. Tak, mam, dobrze, że powiedzieliście. Zapakuję ją i będę ją miał na pewno ze sobą. Tak napisał ksiądz. Siemka, dziś wyjątkowo nie słucham, był już na polu. Dziś wyjątkowo nie słucham, był już na polu. Co to za składnia? Zapowiada się mega, a może byłem. A pozdrawiam ekipę się kręci dziś ze Szczecina. Dzięki Woodstockowi mam okazję poodwiedzać rodzinkę Mimzia. Witam prezesie, po długiej przerwie znowu łączę się z Trójką, aby posłuchać twojej audycji. Co prawda w tym roku nie uda się dotrzeć na Woodstock, ale planuję w ten weekend kolejną wycieczkę do amerykańskiego Woodstock, gdzie kilka lat temu miałem okazję ciebie tam również zabrać. Więc włączę iPad, odpalę Woodstockową muzę i siądę sobie na tym wzgórzu, aby choć na chwilę poczuć ten rock'n'rollowy klimat. Pozdrawiam ze słonecznego dzisiaj i gorącego Nowego Jorku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Marcin Usiński, dla tych, co nie mogą jechać. Nie będę mówił, jak dużo rzeczy ich ominie. Bardzo czekam na transmisję online. Uda, przynajmniej przez chwilę. Tak będę z wami. A cała transmisja, moi drodzy, na naszych stronach internetowych, czyli Kręcioła TV. Będziemy puszczali, będziemy dzielili się tym wszystkim. Oprócz tego Telewizja Polska, czyli Wiadomości. Oprócz tego TVN24. Oprócz tego mnóstwo dziennikarzy. Do dnia dzisiejszego akredytowało się ponad 300 dziennikarzy. No i oczywiście ja jako reprezentant programu trzeciego, także będę się z wami łączył. Może jeszcze ktoś dojedzie z Trójki, ale wiem, że w tym czasie jest też festiwal Off Festival i zazwyczaj to taka już jest tradycja, że wszyscy są na tym festiwalu. Ale może kiedyś się namówią, może za rok, bo już wiemy, że Artur zadzwonił i umówiliśmy się, że zmieniamy sobie daty i to byłoby bardzo, bardzo super. Pod nami Kili Dżajkowski, ale jeżeli teraz już możemy wejść w zespół, który będzie grał, czyli ja tutaj teraz mówię o budce suflera i że możemy się na nią nastawić. O właśnie, słuchajcie. Okazało się, że dziennikarze, którzy ruszyli już na pole, spotkali pierwszych Woodstockowiczów, młodych ludzi i zapytani, na kogo czekają, prawie wszyscy powiedzieli na budkę suflera. A więc myślę, że sprawdzi się to, co było moim marzeniem, Piotra Meca, bo to on jest autorem tego pomysłu głównym, żeby zagrać to, co budka suflera zagrała 40 lat temu. 21.25, czwartek, noc, koncert na 40-lecie i ostatni rok działalności zespołu. Budka suflera na tegorocznym przystanku Woodstock. Ona przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń i grób. Krzyczy pękniętą liną, kamieniem zerwany spod stóp, spod stóp. Wszystko zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. Trudny dzień. Ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk. Góry wysokie, co im z wami walczyć każe, ryzyko śmierć, tutaj wszystko jest ważne. Z wami walczyć każe, ryzyko śmierć. Tutaj wszystko nie jest ważne. Na rzecach śrok, inni już idą dalej. Na twarzy śmierć, lecz są Budka Suflera w swoim ostatnim dużym koncercie. 21:25 we czwartek, a więc za tydzień będziemy zapowiadali, że następnego dnia, kiedy ruszymy z przystankiem Woodstock, zagra na scenie, będzie Budka Suflera. Budka Suflera przed Budką Suflerą, Hatebred z USA, och, to będzie mocna muza, a później Skid Row i Volbeat, a na koniec Kamil Bednarek. Wiele zespołów, które przyjeżdżają do nas ze świata, trochę tak na styk są, przyjazdami, jest parę festiwali na styk, a więc będziemy musieli się mocno czasu trzymać, żeby nikt nie miał żadnego opóźnienia. Management nas trochę straszy, że jak będzie obsuwa, to oni wybiorą lotnisko. No, chłopcy, przyjdziecie, zobaczcie ten festiwal, wtedy będziecie mogli wybierać i patrzeć, co was ewentualnie ominie. Ale nasz festiwal słynie z tego, że co do minuty trzymamy się czasu, a to też dzięki temu, że publiczność woodstockowa jest właśnie taka, a nie inna. Się kręci małpa polskieradio.pl. Wydawałoby się, że niedawno dopiero kończył się 19 przystanek Woodstock, a to już jubileuszowy zapasem. Jadę po raz 8, już nie mogę się doczekać. Specjalnie wziąłam tydzień wolnego, Kasia. Siema Jurek, nurtuje mnie jedno pytanko, które zapewne nie tylko mnie dotyczy. Gdzie można bezpiecznie zostawić rower na przystanku? Ja przyjadłem ze Szczecina, ale z tego co wiem, to sporo ekip planuje dotrzeć do was na jednośladzie. Nie chodzi mi jakoś tam barierkiem, do której można by przypiąć rower, ale coś na przykład na oko pokojowego patrolu. Pomożesz? Pozdrawiam, Michał. Z tego co wiem, odpowiadam na pytanie, gdzie zostawić kluczyki od samochodu, i oprócz biura rzeczy znalezionych, mamy także przechowalnie bagażu. Tam właśnie możecie za drobną opłatą zostawić kluczyki. Ale już mi zadaliście pytanie, myślę, że jutro już się będę o to pytał, a jeżeli może być problem z rowerami, to postaramy się to rozwiązać i zobaczymy, co się da zrobić. Wow, wyjazd za całe 4 dni, plecak w połowie spakowany, harmonogram rozpisany, a czasu tak mało. O 3 dni nie myślałem o niczym, tylko o Woodstocku. Kurczę, no i jeszcze tyle punk rocka w tym roku. Lipa. Punk rock, ponieważ kiedy za tydzień, we środę, my będziemy prowadzili audycję, to o tej porze na scenie pokoju wioski Kryszny właśnie będzie grał zespół Bunkier. A po zespole Bunkier o 23:20 na scenę wyskoczy zespół Gaga Zielone Żabki. Pokojowa wioska Kryszny rozpoczyna granie już we środę i tak czwartek, piątek, sobota wystąpi masa zespołów, o które także pytaliście, o które pytacie i które w tym namiocie stworzą niesamowity klimat. Bardzo, bardzo w to wierzę. Od 20 lat jesteśmy gośćmi przystanku. Ła, pięknie. Zakochaliśmy się w atmosferze i ludziach Woodstocku od pierwszego spotkania, dlatego nie ominęliśmy tej wspaniałej imprezy ani razu. Zaczynaliśmy jako dzieciaki, dziś jeździmy z własnymi już dorosłym dzieckiem, bo to miejsce niezwykłe, bezpieczne i przyjazne. Pozdrawiamy gorąco, do zobaczenia, Wojtek i Marta. Ja myślę, że takie właśnie miejsca pokazujemy przy okazji pokazujemy na naszych kartkach pocztowych. Ludzi kąpiących się w błocie, ludzi skaczących, ludzi bawiących się. 20 lat mojego życia, 20 lat moich urlopów. Ojej, ludzie takie przysyłają maile, tak są bardzo mocno związani z przystankiem Woodstock. Siema Jurek, jeżdżę na Woodstock z żoną od 2008 roku, nie byłem tylko w 2012, ponieważ brałem ślub. Mam super kolekcję kubków, bez tego z 2012 roku, oraz woodstockową torbę z podpisami całego zespołu Hunter, które zdobyłem na jednym z nich koncertów, bo to kapela bardzo kojarząca się z Woodstockiem. W tym roku znów przybędziemy. Do zobaczenia na Łudzie. Pozdrawiam wszystkich woodstockowiczów. Siema, Łukasz. Muniek, oczywiście rozpoznawalny głosowo, ale ja od razu wam mówię, że Muniek rozpocznie w ogóle przystanek Woodstock, czyli The Bestie Lab we czwartek o godzinie 15, dokładnie 5, ale Muniek i Szambu zagrają właśnie tak tak przylatuje listę na małej scenie w czwartek o godzinie 21.20. Szambu i Munie. Można powiedzieć, koledzy z Piaskownicy, koledzy z podwórka na małej scenie tegorocznego przystanku Woodstock. Siostra misia zarzuca nogę na nogę, a ja już z głodu nie mogę. A taty nie ma, tata nie wraca, ważniejsza od nas jest jego praca. To nic, że stygnie zupa dla niego. Ja wiem, że zagaduję muzę, ale to są takie ostatnie już gorące bardzo wiadomości przystankowo-woodstockowe. Debaty Woodstockowe 2014. Finansowanie społecznościowe w Polsce. Czy Sopiusz Ulica 4, godzina 16.30. Julia Kamińska, aktorka. Michał Dzimi Pacholczyk, menadżer muzyczny. Maciej Budzich, bloger, vloger. Maciej Monkiewicz, założyciel platformy Wspieram To. Spotkanie poprowadzi Błażej Strzelczyk. Debata o wolności w filmie. 1 sierpnia, 5, godzina 15. Reżyser Agnieszka Holland. Krytyczka filmowa i sztuki Adriana Prodeus oraz antropolog profesor Wojciech Burszta. Przy okazji wyświetlanie filmów. Codziennie o godzinie 21 lecą filmy Ucieczka z kina Wolność Marczewskiego i Przypadek Kieślowskiego w kinie plenerowym. Wszystkie filmy poprzedzają kroniki filmowe, czyli PKF. Ja kiedyś bez tego nie mogę obejrzeć filmu w kinie, bo to się tak kojarzyło, że musi być najpierw polska kronika filmowa. Jeśli pytasz, szukasz odpowiedzi. Sobota, godzina 15.30. Spotkanie poprowadzi wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej, a na pytanie odpowiadać będą między innymi Roman Łoziński, facet, który wie, jak działa kompas, super, Maciej Mazurek, Zuch bloger, Błażej Klikis, coach, który buduje plany szybciej niż mój los niweczy. Oprócz tego pamiętajcie, wioska himalaistów, start strefy już 30 lipca, poranna joga, slackline, szkolenie z zakresu najnowszych rozwiązań technologicznych i sprzętowych w outdoorze, warsztaty Nordic Walking, nocne kino Adventure, zawody spinaczkowe, parki narodowe, to jest kolejny projekt, warsztat drzewo, horoskop drzew, quiz, rozpoznawanie dźwięków zwierząt zamieszkujących w parkach narodowych, rozpoznawanie tropów zwierząt, to jest tylko taka mała cząstka, ale także oprócz tego, moi drodzy, będą cztery szkoły, szkoła wyższa na Woodstocku, szkoła wyższa psychologii społecznej, wykłady seksuologiczne, warsztaty z motywacji, warsztaty reklasacji, zumba, to między innymi szkoła wyższa pedagogiczna, będziemy inspirować, budzić, wyzwalać marzenia, pokazywać ich moc w tworzeniu tego jedynego w swoim rodzaju dzieła sztuki naszego życia. Uniwersytet Szczeciński, grupa specjalistów, profesorów, doktorantów skupionych wokół tematyki profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Wyższa szkoła bankowa, woodstockowa stylizacja włosów, na przykład rokowe tatuaże z henny brokatowe, rokowa fotopobudka. Moi drodzy, to tylko część tego, co mogłem wam dzisiaj przekazać. To jest tylko mała cząstka, ale to właśnie mówi o niesamowitej atmosferze, o niesamowitym miejscu, jakim jest tegoroczny przystanek Woodstock. Jeszcze raz mówię wam, stop narkotykom, nawet nie próbujcie, nawet nie kombinujcie, nie ma przebacz, nie ma dyskusji, nie ma Jurek, troszeczkę, nie ma troszeczkę. Jest zakaz i musimy się tego trzymać i tutaj jesteśmy tutaj bardzo restrykcyjni. Oprócz tego mówię wam, przeżyjcie trzeźwo, bardzo wszystko, jak najbardziej. Jeszcze na koniec pozdrowię bardzo Celinę i Radka, którzy już teraz są, to są ci ludzie, którzy jeżdżą daleko po świecie, wszystko sprzedali, są laureatami mojej nagrody spełnienia marzeń. U nas nastąpiła nieoczekiwana zmiana miejsca, otóż z z tej tajskiej dżungli przenieśliśmy się do miejskiej dżungli tętniącej życiem, czyli Phnom Penh, stolicy Kambodży. Miasto nie przypomina w żaden sposób europejskich stolic i tam Celina pracuje trzeci dzień, czyli uczy, jak w sposób naturalny rodzić. Radek robi zdjęcia. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymacie kciuki za Woodstock. Bardzo mnie to cieszy. Przysyłajcie te wieści i to mówi, że można spełniać swoje marzenia. Spełnijcie swoje marzenia, że przyjeżdżacie na przystanek Woodstock, że jesteście razem z nami, że patrzycie na to, co się dzieje wokół was, że my musimy pokazać, że dla nas jest ważny pokój, że dla nas jest ważne umiłowanie drugiej osoby, bycie obok niej. Asia z Łobrzycha pozdrawia bardzo mocno. Pozdrawia Duda z Łazic, aktualnie w Tychach. Pozdrawia Paweł zwany Gufas. Pozdrawia Jolka. Dziękuję ci za to, co robisz, za Woź, za Woodstock, gdzie możemy z sobą spotkać się przy dobrej muzyce, w dobrym miejscu i z dobrymi ludźmi. Dzięki, mistrzu. Do zobaczenia w poniedziałek na polu Pozdrawiam Jolka. Pozdrawiam was gorąco, żegnam za zespół Laocze, który także na dużej scenie przystanku Woodstock będzie grał dla was, a myśmy ich zaprosili, bo ponieważ czujemy, że robią rzeczy niezwykłe. Ja was żegnam, do zobaczenia za tydzień już na żywo z pola Woodstockowego. Oj, się będzie działo, kocham was bardzo. Co za czas, żeby tak piękny festiwal robić. Program trzeci, Jurek Owsiak, mówimy wam wszystkim siema, ale ten program jeszcze trwa nadal. Audycję realizowała Anna Regulska, obrazki dokręciło, łapał Michał Klimek, przy mailach siedział Krzysio Miki Dowiec, za chwilę na antenie trójki Janusz Deblesen w audycji gitarą i piórem, a surprise Ewelina Finta, 1998 rok, Marta z Międzyborza, Przemek Spacanowa. To są nagrody. Cześć, siema, buźka. Odczułem, że obowiązku donieść ci o moich przemyśleniach. Otóż obserwuję cię od pierwszego wejrzenia. Jeśli każdy rok swój parok będzie z drogą lupą, żywot twój będzie jeszcze więcej jak tego. Kupa! Się kręci. Koniec. Za pozytywny odbiór dziękuję właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pko.com.pl. Zapraszamy! Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 dzień lipca, minęła 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Rebelianci mieli broń, która mogła strącić Boeinga, potwierdza jeden z prorosyjskich separatystów. Pierwsze ciała ofiar katastrofy dotarły dziś do Holandii. Rok Polski w Rosji i Rosji w Polsce odwołany, a powodem m.in. zestrzelenie malezyjskiego samolotu. To pierwsza taka operacja w historii żeglugi. Trwa ostatni rejs Costa Concordii. Holowany wrak wycieczkowca w niedzielę dotrze do Genui. Prorosyjscy bojownicy mieli przeciwlotnicze pociski rakietowe Buk, za pomocą których, zdaniem Waszyngtonu, strącono malezyjski samolot pasażerski. Tak w wywiadzie dla agencji Reutera mówi jeden z dowódców separatystów we wschodniej Ukrainie. Dowódca batalionu Wostok Aleksandr Chodakowski potwierdził też, że broń mogła pochodzić z Rosji i mogła być tam odesłana, tak by usunąć dowód obecności tych rakiet. Od chwili czwartkowej katastrofy samolotu trwają spory co do tego, kto wystrzelił pocisk, który strącił samolot w regionie, gdzie ukraińskie siły walczą z prorosyjskimi separatystami. Z prawie 300 ofiar katastrofy, 2/3 to Holendrzy. Na lotnisko wojskowe w Eindhoven przyleciały dziś dwa samoloty z trumnami 40 ofiar. Potem konwój pojechał do bazy wojskowej w Hilversum. Procesje żałobnych limuzyn zmierzających do Hilversum obserwowały tłumy Holendrów. Wiele osób przychodzi tu po to, by oddać hołd tym, którzy zginęli. To straszne, tyle osób nie żyje. Trudno się z tym pogodzić. Trumny z ciałami ofiar zostały przywiezione w środę wojskowymi samolotami australijskich i holenderskich sił powietrznych. Łącznie na ich pokładzie było 40 ciał. Ich identyfikacja w Hilversum może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Tymczasem, jak poinformowały holenderskie władze, w czwartek po południu przewidziany jest przylot kolejnych dwóch samolotów z Ukrainy. Na ceremonię na lotnisku zaproszone zostały rodziny ofiar oraz przedstawiciele rządu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Eindhoven. Właśnie między innymi z powodu katastrofy malezyjskiego samolotu rząd odwołuje rok Polski w Rosji i Rosji w Polsce. W ramach obchodów w przyszłym roku w obu krajach miało się odbyć wiele imprez kulturalnych. Nie zostaną zorganizowane z powodu politycznej sytuacji w Europie, informuje rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. To, co robi Rosja i wszystkie jej działania na Ukrainie, nie pozwalają na normalną współpracę kulturalną. No nie możemy mówić, że nic się nie stało. Bardzo trudno byłoby polskim artystom brać udział w takich działaniach, tym bardziej, że także większość środowisk artystycznych polskich miała zdanie, że powinien ten rok zostać zawieszony. Odwołanie roku Polski w Rosji i Rosji w Polsce rekomendowali rządowi ministrowie spraw zagranicznych i kultury. Proboszcz Katedry Polowej ksiądz pułkownik Robert Mokrzycki zawieszony w pełnieniu wszystkich funkcji i urzędów. Ta decyzja to efekt przeszukań mieszkania i biura kapelana wojskowego wywiadu i kontrwywiadu. Proboszcz na razie jest na urlopie, kuria czeka na jego wyjaśnienia. Nieoficjalnie wiadomo, że przeszukania CBA przeprowadzono w związku ze śledztwem w sprawie afery podkarpackiej dotyczącej powoływania się na wpływy m.in. w resorcie infrastruktury i rozwoju. Prokuratura ujawniła, że niedawno przeszukano pomieszczenia 15 osób, w tym szefa klubu poselskiego PSL Jana Burego i wiceministra infrastruktury i rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza. W zeszłym tygodniu media pisały, że to właśnie u nich oraz uznanego biskupa szukano sztabek złota. Śledcze mieli je znaleźć m.in. u duchownego. Costa Concordia w drodze do Genui. Wrak włoskiego wycieczkowca opuścił dziś wyspę Giglio, u brzegów której rozbił się w styczniu 2012 i wyruszył w swój ostatni rejs. Z niewielką prędkością, tylko dwóch węzłów, Costa Concordia oddala się od wyspy. Wrak ciągną dwa holowniki.